Nathan Hilversum en Variety en allemaal acts hier die het hele weekend op het theaterveld te zien zijn. Okay. Dus dat zijn ze nu aan het soundchecken. Oh, dat doe jij nu aan mee? Ik doe luchtacrobatiek in die driepoot. Wat doe je? Luchtacrobatiek. Oh, okay. Ja. Oh, met anderen. Ja, ja, dat is het idee. Ja. Maar en het is een show die gaat iedere dag, zeg maar? Nee, er is nu een show voor allerlei verschillende acts om 9 uur. Ja. Die het hele weekend komen. Dus het is een soort van variety aan verschillende acts. Soort, ja. Iedereen is er die het hele weekend komt spelen. Ah, okay. Dus dat wordt volgens mij heel tof. Oh, dat is wel een enorme toestand van. Ja, ja. Maar en ik hoorde ook dat er Noise & Poetry komt. Maar dat er? Noise & Poetry. Maar dat is... Ik weet niet of dat hier is, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Ja. Dat zou al vroeger zijn namelijk. En ik dacht dat het hier zou zijn, maar ik kan het niet vinden in het boekje. Ik kan het niet vinden in het boekje. Eens kijken. Oh, misschien is het op de site anders natuurlijk. Het zou dan Noise & Poetry moeten heten. En dat is nu? Nee, ja, ik weet niet hoe laat het nu is eigenlijk. Of 6, 7. Ik zie het niet. Laat ze naar dit verhaal. Nou, dan ga ik hem maar even verder zoeken. Even verder zoeken, ja. Oké. Maar dus om 9 uur... Ja, van 9 tot 11 bij Theaterveld zijn er van allerlei dingen te zien. Dus, nou, te gek. En wat is het hoogtepunt? Behalve de luchtacrobatiek die je zelf doet. Nou, er zijn heel veel verschillende toffe acts. Ik denk... Ik durf het nu nog niet te zeggen. Misschien aan het eind. Okay. Nou, we komen na de afloop terug voor de evaluatie. Ja, helemaal goed. Oké, nou bedankt. Ja. Dus nou, de locatie van de Noise & Poetry is dus een beetje onduidelijk. Als dat voor 9 uur is, dan is het niet hier.